En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Martin, jeg vil gerne se en video sammen med dig. Det er fra slagmarken i Ukraine. Det er optaget 5. marts i byen Volnovakha. Hvad er det, der sker på videoen? Jamen, på videoen ser vi nogle soldater i grønne uniformer med AK-47. De har et meget distinkt rødt armbind på venstre arm. Dokumentaristen Martin Tam Andersen er tidligere soldat, udsendt til Kosovo, Irak og Afghanistan. Den rette til at forklare mig, hvad det er, der foregår i den kaotiske iPhone-optagelse af soldater, der bevæger sig rundt mellem bombede huse og brændende kampvogne. Videoen følger to mand, der går sådan midt ude på gaden. Og når man kigger godt efter, så ser det ud som om, at det er en form for chef for den her enhed, som kameraet følger. Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige fra billederne, men hvad tror du, de laver? De er helt tydeligt i kamp. Man kan høre skud i baggrunden, og ham her kameraet følger, han ser ud som om, han dirigerer og fører kampen. Og ham, der ser ud som om, han dirigerer og fører, ham, der går rundt med en walkie-talkie, hvem er det? Så vidt jeg kan se, så er det en fyr ved navn Vladimir Soga, som har hans nom de guerre, eller kaldenavn, det er Vuka. Og han er leder af den såkaldte Sparta-bataljon fra Folkerepublikken Donetsk. Den video, jeg ser sammen med Martin, er den sidste kendte optagelse af den unge separatistleder Vuka. Med lokale øjne, der var han jo en regulær militær chef, men han var jo helt tydeligt et barn af krigen. Som den eneste fra vestlige medier har Martin mødt Vuka. Hans personlighed var ret intimiderende. Altså, han havde sådan nogle små tics med fingrene og med halsen, og hvis man kom med et argument, så vendte han argumentet lige mod en med det samme. Så man var hele tiden sådan i defensiven, når man skulle tale med ham. Vuka døde den dag i kamp mod de ukrainske styrker. Dem, som vi i Vesten ser som heltene, men som separatisterne i Øst-Ukraine ser som fjenden. На войне тут каждый день может что-либо случиться. Hvem var han? Я не могу говорить о чем-то. Hvorfor kæmper separatisterne mod deres landsmænd? У нас есть Бог, он все видит. Og uanset hvad Putin gør, bliver der så nogensinde fred mellem russisk og vestligt sindede ukrainere? Det spørger jeg Martin om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Kort efter at kameraet slukker, der dør han. Hvordan reagerer Folkerepublikken Donetsk på Vukas død? Vuka er en stor og kendt mand i Folkerepublikken Donetsk, så der bliver holdt en kæmpestor begravelse. Der er, så vidt jeg ved, landesorg. Tusindvis af mennesker, eller i hvert fald hundredvis af mennesker, møder op til den her begravelse, og lederen af Folkerepublikken Donetsk udråber ham som helt af Folkerepublikken. Og ud over det, så bliver han faktisk også tildelt ordenen helt af Rusland af selveste Vladimir Putin her efter sin død. Og det er jo ikke en hvilken som helst orden. Jeg har læst mig til, at ordenen helt af Rusland, det er simpelthen den russiske stats fornemmeste orden. Hvorfor tildeler Putin en oberst i Donetsk den orden? Ja, det kan man undre sig over. Det viser jo helt tydeligt, hvor tæt forbundet de her separatister i både Luhansk og i Donetsk er med Rusland, på trods af, at de påstår det modsatte. Martin, jeg har ringet til dig. Du sidder i Paris, men jeg har ringet til dig, fordi du har mødt Vuka. Hello. Very nice to meet you. Vuka. My name is Martin. Hvordan kom det i stand? Thank you for taking your time. Jamen, det var tilbage i 2017, og jeg var vært på en dokumentarserie, hvor jeg rejste rundt til forskellige krigszoner, blandt andet Ukraine. Og det er måske værd at bemærke, at i 2017, der var Ukraine sådan lidt allerede en glemt krig. Så jeg havde en ambition om, at jeg ville møde nogle af de parter, der deltog i kampen derude, for at prøve at forstå, hvad var det egentlig, den her krig handlede om? Hvad var det for et narrativ? Hvad var det egentlig, der var på spil her? Fordi det var faktisk lidt uklart for mig, og det tror jeg, det var for mange. Og det var ikke et sted, der var sædvanligt at se vestlige journalister på det her tidspunkt. Prøv lige at give os detaljerne. Prøv at tage os med ind i Folkerepublikken Donetsk. Hvordan det foregår, hvordan det ser ud, hvordan du oplevede det. Jamen, man kan sige, det første, der sådan er anderledes ved at rejse til Donetsk, er, at man skal jo passere en frontlinje, som går for, så vil sige, man skal jo rejse ind fra Ukraine. Så ligesom da vi skulle afsted om morgenen, vi fik pakket vores ting, fik gjort klar, kører ud mod fronten, og der er så sådan en grænseovergang eller checkpoint ved der, hvor de ukrainske frontlinjer slutter. Man kan forestille sig, at der er nærmest skyttegrave og soldater og checkpoints. Vi fortsætter så frem mod Donetsk-linjerne og rammer så det første checkpoint, der vi bliver hævet ud af bilen, alt bliver gået igennem. Vi kører måske 50 meter, så er der et checkpoint til. Vi bliver hævet ud af bilen. Alt bliver rodet igennem og kontrolleret af kamera. Så kører vi 50 meter til, så er der samme et checkpoint til. Og der sker der så, der går de så lidt mere grundigt. Og efter de har rodet vores ting igen, så beder de os om at aflevere vores mobiltelefoner. Og det gør vi troligt. Og så bliver vi som kaldt over, og så får vi udleveret vores mobiltelefoner igen. De er så nu til gengæld åbne. Og vi taber både næse og mund og tænker, hvad er det, der foregår her? Og når jeg sådan lige kigger lidt rundt og lægger mærke til de her soldater, der står der, så har de alle sammen ens sløringsdragter på, altså uniformer på. Og i de her uniformer er der sådan et sløringsmønster, altså sådan et grønt-sort plettet mønster. Og når man sådan kigger godt efter inde i det mønster, så sådan over det hele som en del af mønstret, der står der punktum RU, altså punktum Rusland. Og så falder mønten ligesom for mig, og så kan jeg godt se, at okay, det er selvfølgelig ikke nogen sådan militsagtige typer, der har kapaciteten til at bryde ind i en iPhone. Det er der jo kun én ligesom spiller, der kan gøre i det her område, og det er jo selvfølgelig russisk efterretningstjeneste. Så påstanden om, at Rusland ikke er en del, og ikke var en del af separatisternes borgerkrig mod det øvrige Ukraine, det er i hvert fald løgn. Altså jeg er i hvert fald ret, jeg synes det var et ret solidt bevis på, at russerne ligesom var dybt involveret i, hvad der foregik her. Og man kan sige, de gjorde jo ikke engang noget for at skjule det. De kunne jo sådan set bare have slukket de her iPhones og givet dem tilbage til os, så havde vi jo ikke vidst, at de havde været inde i dem. Men det var nok også et signal, de prøvede at sende om, at I skal bare vide, at vi holder øje med jer, ikke? I kommer ind i Donetsk, altså Folkerepublik Donetsk. Du har kaldt det for et europæisk Nordkorea. Hvorfor? Det første, der møder, er, at der er sådan ret meget militær i gaderne. Og det synes jeg er sådan det første tegn på, at vi er ikke i et land, der sådan fungerer helt normalt. Alt er sådan, det virker som om alt er sådan en magtapparatet. Det er ligesom militærfolk. Det er helt som militærfolk, man skal mødes med for at have tilladelse og få lov til at køre herhen. Og det ene og det andet. Når vi kommer til hotellet, det er sådan set et ret pænt Ramadar Inn, tænker jeg, sådan en ret stor international kæde. Jeg tror, den er afskåret fra resten af koncernen på det her tidspunkt. Vi er de eneste gæster, også på overfladen, alt ser pænt ud. Det sekund, man tænder for vandet, så kommer der sådan noget brunt vand ud. Og der er ikke rigtig noget, der fungerer, selvom der er pænt støvsug ud og alt. Og sådan får man sådan hurtigt sådan indblik i, at alt, hvad man ser, er på overfladen rigtig, rigtig pænt. Men så snart man krasser lidt i lakken, så er det sådan, så hænger der overhovedet ikke sammen, og ting er i stykker, og intet fungerer i virkeligheden. Martin, du har begivet dig ind i det her, altså Folkerepublikken Donetsk, fordi der er en mand, du gerne vil møde, nemlig ham her, Vohra. Han er leder af det, der hedder Sparta-bataljonen. Fortæl om den bataljon. Sparta-bataljonen startede med nogle frivillige separatister, altså hvis vi går tilbage til 2014, da kampen i området startede. Altså en formering af nogle frivillige, som så blev til en mere organiseret militær enhed. De havde på det tidspunkt en chef, der hedder Artsen Pavlov, som var russisk statsborger, og jeg tror, at alle sådan vestlige kommentatorer er enige om, at han var sendt ud af Rusland som en eller anden form for agent, for ligesom at instigere og være med til at instigere oprøret her i det østlige Ukraine. Og han fik samlet nogle folk under sig, som så bagefter blev til den såkaldte Sparta-bataljon. Og man kan sige, at Sparta-bataljonen i dag er så sådan en integreret militær enhed i Folkerepublikken Donetsk. Og hvorfor bliver Vohra chef for den bataljon? Artsen Pavlov, altså den tidligere chef, hvis kælenavn i øvrigt er Motorola, møder Vuka ret tidligt i kampene. Vuka har sammen med nogle andre unge i en landsby, der hedder Slavjansk, uden for Donetsk, også startet en lille modstandsgruppe her i 2014. De møder hinanden under kampene, og Artem Pavlov bliver på en eller anden måde betaget af Vuka og hans sådan iver og hans evner i kamp og hans sådan frygtløshed, og tager ham under vingen. Og han bliver sådan en slags næstkommanderende i Sparta-bataljonen. Так сейчас мы возвращаемся к первой теме выпуска убийству комбата Моторолы в Донецке. I 2016, der bliver Motorola myrdet. Der eksploderer en bombe i elevatoren i hans lejlighedskompleks, og Vuka overtager sig bagefter. Vuka og andre mener, at det er ukrainske agenter, der står bag mordet på Motorola. Власти ДНР посчитали убийство героя Арсена Павлова личным вызовом со стороны Украины. Men de fleste er nok enige om, at sandheden er en anden. At det formentlig faktisk er russiske efterretningstjeneste, der har været ude og rydde ham af vejen. Og det er fordi, når man går helt tilbage til 2014, så sendte russerne sådan som Artem Pavlov, altså russiske statsborgere, ind for at sætte gang i oprøret i det østlige Ukraine. Men når sådan nogle fyre her begynder at begå krigsforbrydelser og i øvrigt opfører sig som små warlords rundt omkring, så står de faktisk i vejen for den mediefortælling, som Rusland og Donetsk prøver at lave. Altså at det her, det er nogle lokale separatister, der kæmper mod ukrainsk undertrykkelse. Men når vi nu kan se, der er russiske statsborgere, der ligesom er chefer for de militære enheder og rent faktisk på gode krigsforbrydelser, så hænger det jo ikke særlig godt sammen. Så hen over sådan et års tid, der var der omkring 8 af de her militstyper, både i Luhansk og i Donetsk, som kom af dage, og historien var hver gang, at det var ukrainske agenter, og højst sandsynligt var det nok russiske efterretningstjeneste. Så Motorola bliver dræbt, og Vuka, der på det her tidspunkt er en ung fyr, altså han er 24, tror jeg. Han bliver simpelthen leder af en bataljon med 1000 soldater. Det virker jo helt vildt. Jamen, det gør det. Det virker... Det har jeg ikke hørt om noget lignende nogen andre steder. Men det er jo nok et signal om, hvad han er for en type, ham her, Vuka. Han er ikke sådan en, der... Han er ikke bange af sig. Kommer til et militært hovedkvarter, og jeg er nu på vej ind for at mødes med Vuka, som er leder af gruppen, der er her. Hello all. Very nice to meet you. Vuka. My name is Martin. Good. Thank you for taking your time to have us visit you. Vi møder ham inde på hovedkvarteret her igen, og har kameraerne kørende og så videre. Og det første, han siger, det er sådan, hvor kaffen? Og jeg bliver sådan lidt, hvad for noget? Jeg sagde jo, I skulle tage kaffe med. Все на самом деле проще. Мы открытые люди практически для всех. Тем более наша задача. Nå, gjorde du det? Jeg vil ikke udelukke, at han havde sagt det dagen før, men det var sådan en dårlig stemning, at han sådan allerede sådan, jamen hvis I ikke engang kan forstå, når jeg skal tage ting med til mig, så I gør det, hvad I regner med. Så der er sådan allerede lidt dårlig stemning, men det får vi ligesom løsnet op igen og kommer i gang med interviewet. Og så aftaler vi egentlig, at vi skal filme med ham hen over de næste par dage og køre ud til fronten, og han ligesom skal vise os sin hverdag, og det går han så med til. Okay, ready to go. Let's go. Точно. Og det indtryk, du får af Vuka efter de her dage, hvor du tilbringer sammen med ham, hvad for et indtryk har du af ham? Vuka er en mand, som hele tiden holder facaden. På trods af, at han er 24 år gammel og jo sådan en lidt lavstammet type, så viser han ikke tegn på juvelitet eller... Han smiler ikke, han viser på intet tidspunkt sådan en åbning af, at der er sådan en hyggelig relation i gang. Han holder ligesom den her hårde facade. Han viser hele tiden, at han er lederen. Han viser hele tiden, at det er sådan ham, der sætter dagsordenen. Det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er ham, der anviser, hvor vi skal gå og hvor vi skal stå. Så han er sådan, han har bare hele tiden kontrollen. Granat, og det siger jo meget om ham som menneske. Han sådan aldrig nogensinde lader nogen andre komme til. Det er sådan hele tiden ham, der styrer alt, hvad der skal ske. Det mest afslappede, vi er ude for med ham, tror jeg, det er, vi ligesom på vej ud mod fronten. Og der har han sådan en lille hundevalp, som han er meget glad for. Sådan en lille sort, sibirsk, ulvehund-agtig type. Og den har han så fået af en eller anden kendt russisk sangerinde. Og den sidder han så og ære med, men på bedste sådan blåfelt James Bond-skurk-stil, så er det igen sådan en sidder og ære helt roligt, men uden overhovedet at fortrække en mine. Altså stadigvæk med sådan et fuldstændig stone face. Det her med, at han gerne vil kontrollere situationen hele tiden, hvordan kommer det? Kan du nævne nogle episoder undervejs, hvor det sådan bliver virkelig tydeligt? Vi tager ud til den tidligere lufthavn, og nu siger jeg tidligere lufthavn, fordi den er fuldstændig bumpet og smadret til ukendelighed, hvor hans soldater ligesom har sikkerheden, og den ligger sådan på frontlinjen ud til det her ingenmandsland, og der går han med til at tage ud og vise os rundt. For det første tvinger han os til at købe cigaretter til hans folk derude. Also brought some cigarettes for the guys. Kommer ikke derud, hvis vi ikke har cigaretter med. Nå, okay, så må vi ligesom købe nogle cigaretter til det med. Så kommer vi derud, og så der spiller han sig lidt smart med, det er pissefarligt her, og I skal passe på, og... Скажи, чтобы они жилеты одевали. Бока skal vise os rundt i området nu, så nu skal vi have noget sikkerhedsgrej på. Han siger, der er rimelig farligt deroppe. Vi får vores sikkerhedsudrustning på og begynder så at gå rundt, og der er han sådan meget sådan, hvor vi skal gå, går peger, vi skal gå lige bagved ham, vi skal stå der, vi skal stille os bag den her betonklods for at være sikre, og han står og peger, ved, der er kampvogn over på den anden side, der kan skyde os. Og på et eller andet tidspunkt, mens vi går rundt her, min fotograf, den meget anerkendte fotograf Lars Græ, han prøver ligesom at lige at filme fra en anden vinkel, mens vi går rundt. Og Vuka begynder sådan at prøve at sige til ham, hey, du skal følge lige efter mig, og Skræ fortsætter sådan lidt. Og lige pludselig så går der sådan et skud bagved, altså en af hans folk, der simpelthen skyder, ikke? Og vi får sådan et ret stort chok og tænker, hvad fanden sker der nu? Og så peger Vuka så ned på en granat, altså en ueksploderet granat, der også ligger, ikke? Og begynder at råbe og skrige og sige sådan, prøv at høre, hvis du ikke forstår, hvad der sker, så træder du på sådan en der, og så springer dine ben af, og så står jeg med et problem. Og sådan helt tydeligt, altså i virkeligheden, virker det til, at de nærmest har aftalt, ikke? Altså, de skal simpelthen sætte sig respekt over for os, ikke? Og de prøver ligesom at gøre os bange. Og det er sådan, det er tydeligt, at det er sådan et magtspil, de kører. Finish, okay, good. Hele grunden til at tale med Vuka og være i Folkerepublikken Donetsk, det var, at du gerne ville forstå deres kamp. Du gerne forstå, hvad det gik ud på. Hvad fik du ud af, altså da du talte med Vuka, fik du noget, blev du klogere på, hvad det handlede om? Jeg blev klogere på deres kamp på den måde forstået, at det var et helt tydeligt selvbillede af at være undertrykt og at være i en overlevelseskamp mod fascister og nazister og vestlig indflydelse. Når jeg så sådan prøvede at grave lidt dybere i den, så for mange af dem blev det sådan en, lidt ligesom når man hører radikaliserede islamister, sådan en, lidt sådan nogle, en smør, man har lært udenad, og så er det sådan svært at finde ud af, hvad dybden og virkeligheden er i det, der bliver sagt. Så der var sådan over den her overfladefortælling omkring kampen mod nazister, og så var der sådan et selvbillede af sådan at blive set på som forbrydere og... I alle amerikanske film er det russere, der er de onde og sådan noget. Så der var også sådan lidt sådan en offerfortælling om, at hele verden ser på os som nogen, der er de onde. Og så prøvede jeg sådan at gå et skridt længere, men hvad er det så egentlig, det handler om? Og så kunne man jo godt mærke, at der er et eller andet identitet på spil. Der er en eller anden marginalisering af de mennesker, der bor i det østligste Ukraine, kontra dem, der bor i Kiev og resten af landet. Og det kan man godt mærke, der ligger noget. Den er enormt svær at få dem til at sætte ord på en måde, som man som sådan dansker sådan helt kan relatere til, hvad er problemet egentlig. Men det er der. Og svaret ligger jo endnu dybere i hele regionen Donbas. Altså, hvad er det egentlig for et område, det her? Og hvorfor er der egentlig sådan en stor splittelse i befolkningen? Altså, hvorfor er der så mange, der er pro-russiske kontra ukrainske? Og de siger jo selv, når de taler med dig, så siger de jo selv, at de kæmper mod undertrykkelse i Øst-Ukraine. Var det også dit indtryk? Gjorde de rent faktisk det? Altså, hvis man ser på det øste Ukraine, så har det været hårdt styret af en oligark, der hedder Akhmetov. Mest kendt i den brede offentlighed som ejer af fodboldholdet Shakhtar Donetsk. Og han var ikke pro-russisk. Efter krigen her flyttede han holdet til byen Kharkiv. Og der har helt sikkert været en splittelse, hvor nogle mennesker, formentlig dem, altså dem med sådan en russisk orientering, har følt, at pengene, ressourcerne, alting er gået til folk, der er ukrainsk orienteret, og at de er blevet marginaliseret. Og det er jo sådan en splittelse, vi ser mange steder i verden i øjeblikket. Måske er meget tydeligt i USA også, ikke? Altså, der er nogle befolkningsgrupper, der føler, at rigdommen ligesom bliver taget væk fra dem, selvom de måske synes, de har en adkomst til den rigdom, der er i deres lokale område. Så det er jo sådan måske en af grobundene for den her splittelse. Så kan man sige, at det her sådan meget stærke os og dem mellem ukrainere og separatister er jo også en ild, der bliver pustet til af russerne. Russerne kan se, der er den her splittelse, og i et forsøg på at destabilisere Ukraine, så puster man jo virkelig til ilden her, ikke? Altså man sørger jo virkelig for at sætte gang i gløderne for det her narrativ om, at der er nogle russere, der bliver undertrykt. Så kører jo i årene før, op til 2014, en ekstrem mediekampagne fra russisk side ind i det her område, for at ligesom gøre alt, hvad man kan for at puste til ilden i den her fortælling. Så Rusland har tændt en gnist i Øst-Ukraine. Vi taler jo meget i øjeblikket om ukrainerne, altså dem, der stadig ser sig selv som ukrainer. Vi taler meget om deres kampvilje mod russerne. Hvordan vurderer du de her separatisters kampvilje mod ukrainerne? Jeg tror, den er nok lige så stærk. Altså, for de har rent faktisk også noget at kæmpe for. De har jo fået etableret de her såkaldte folkerepublikker, henholdsvis Luhansk og Donetsk, og det eneste, der holder dem i live, det er Rusland og så dem selv. Og det sekund, at de ligesom, skulle man forestille sig, at Ukraine ligesom generobrer Luhansk og Donetsk område, så vil de her mennesker jo være færdige. Altså, de vil formentlig blive sendt i fængsel eller anklaget for krigsforbrydelser, hvad ved jeg. Så jeg tror, at de kæmper også i deres egne øjne en overlevelseskamp. Martin, jeg kan ikke lade være. Altså, vi taler jo oplægget meget om fredsforhandlinger mellem Zelensky og Putin. Altså, lad os se, hvordan det går, og lad os se, hvor længe konflikten, den åbne konflikt, hvor Rusland har invaderet Ukraine, hvor længe det kan vare, hvordan det kommer til at gå, det er der ingen, der ved. Men uanset hvad der sker, så kan jeg ikke lade være med at tænke på der, hvor det hele startede, altså i Øst-Ukraine. Og den her konflikt mellem de ukraineorienterede og de russiskorienterede i befolkningen. Hvad tror du, der skal til, for at der kan komme en stabil og veje fred i Øst-Ukraine? Ukrainerne har meget, meget svært ved at gå med til at anerkende de her to områder som selvstændige. Fordi det er jo de facto at afgive de her områder til russisk kontrol, og i virkeligheden til Rusland. Fordi de her to områder, altså Luhansk og Donetsk, har ikke nogen penge, de har ikke noget som helst. Alt, hvad de har, er på russisk velvilje. Rusland har en enorm stor interesse i, at de her to områder fortsætter som konfliktområder, fordi det er en måde, de kan presse Ukraine på. Og hver gang Ukraine vil kunne gøre sig tilnærme sig mod Vesten, så vil man ligesom kunne skrue op for konflikten i de her områder. Så Rusland har ingen interesse i, at det her skal ligesom løse sig på nogen som helst måde. Og man kan også se, at de krav, som Rusland har sat frem nu, det er jo, at de skal anerkendes som selvstændige republikker, og det er Ukraine ikke særlig interesseret i. Jeg har enormt svært ved at se, at der skal blive noget som helst, der minder om en stabil fred. Måske, når det her forhåbentlig slutter på et eller andet tidspunkt, så vil man gå tilbage til en situation, som den var før invasionen her, altså at der er de her to selvstændige republikker, selvudråbte selvstændige republikker, og så er der sådan en eller anden lidt tilfrossen frontzone der. Og der har været krigshandlinger i de her områder i årevis. Da du var der i 17, var der borgerkrig. Nu er det blevet til en åben invasionskrig med Rusland involveret. Ser vi, altså, vil der være en uendelig konflikt her? Det er et godt spørgsmål, men ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, at Rusland på nogen måde vil slippe grebet om Ukraine. De er meget imod, at vi ligesom vil have, som fra Vesten, skal have indflydelse i Ukraine. Ukraine er interesseret i at have indflydelse fra Vesten. Så de ligger ligesom bare midt i den her fault line, eller ligesom den her konfliktstød-bufferzone. Så jeg tror, at konflikten på den ene eller den anden måde i det her område vil fortsætte i mange, mange år endnu. Martin Tam, tusind tak, fordi du var med i Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter.